Eta AHT gripa hoi beste kabaleta nula iganden eta heben zer den errealitate ikus dezagun hoi Julen Perezek ilan AHT haslia eta elbesinik atian ebai sail horren jamaile. Bai, hala da. Gripa astapen batian hegaztien gainean erortzen zen virus bat zen eta gripak virus aurrik mutazionak egiten alditu eta duela hilabete terdi edo bi hilabete bai, egia da Ameriketako estatu batuetan behi esnadu batzuen gainean atsemantuztela virusaren arrasto batzu, ez dakit kabalak hartarik hildiren ala ez, mena hala da. Begitasun bat da huai ere, mamifer horietat pasatzen aldela gripa. Baginakian Frantziako estatu untan jadanik gertatzea zela, zenta dila bi urte gatu bat gripa harrapatu zien, eta txasoko abere basa horiek ere atseman zuzten uretan hor, ez dakit nola jaten dian frantxez eta eskoraz, mena, bon, bat zuzten eta abere salbaia batzuek ere atsemana mamifer horiek virusa hori, beraz ez da gauza berria, horrean, bon, bat batean Ameriketan gertatu dena Europa guztian zabaldu da informazioa bederen, eta biztan dena zientifikoek eta administrazionekoek alarma gorria jo dute, baina horretarazi behar da ala ere, zenta horiek dira denen ondorioak eta denen bilanak. Kasu agarro bakar batzuetan ez da gripa hegaztitik mamifer batetarat pasatzen. Beraz, ez gira kontaminazionaren aterbean, mena ala ere agarroa da. Bai, hala, helbui ez da gentia ilotxaztia, bena informazioen iganaztia. Eta bai, behaz, kabale hoiak, edo ugaztun hoiak bildu likeia, aipatzu die sumeitetan pu bazela xori hilak gune hortan, eta gian hortaik ginditaikela, edo baduka esplikazionek edo? Ba, bon, Ameriketako kasuan enuk ez dakit susen nola zarrapatia zuten, mena badakit virusa sartu zela hegaztien bitarte. Nik badakitana da Frantzian ordula urte terdi bi urte ugaztun horiek harrapatu zetelaik gripa. Gertatu zen, zeren eta dena hasi zen Pays de Loire eskualdean hor konzentrazione, etxalde konzentrazione azkarrot bazen egaztiek ilan. Eta hor nolazpait ikara geriko presionea baitzen gripa mailan edo virusaren mailan. Haize ufadek ilan kostalderat urrundu zen. Eta kostaldean baitira xoriak, han ere xoriak harrapatu zuten, virusa birriz mutazione bat gertatu zen virusa horretan, eta mutazione horrek ekarri zuen ugaztunak ere kutsatuak izan zirela. Eta gertatu zen ere, ugaztun ez dakit gehiago zoin arrazakoak ziren, mena ugaztun hauniz hil izanik. Beaz, biztan dena, astapeneko virus hartzailea beti hegaztia dela, gisa batez edo bestez, guai, zientifikoek erraiten dutena, eta ordian, mena, bakarrik gertatuko da arranguratzekoa dena, da ugaztun batetatik, gero beste ugaztun batetarat pasatu ditaikela. Baina, unokoan, izigarria jarroa den fenomeno bat da. Ogoita amarrazken urte hauetan, ez da hegazti gripa kasurik harrapatu izan gure estatu modernoetan, nahi dut erran popriak ez diren estatuetan, kabala azkuntzak baitute legedia berezi bat eta bada errespetu sanitario gutiengo bat. Herri ez aina beratxetan, Afrikan edo Indiako erritipietan, han jendiak eta azkuntzak badituzte, mena etxean kabalek lan bizi dira eta hor kontaminazioak badira usu. Eta berriz diteko gripa eta virus hori, mena eskualde estatu moderno, estatu azkar eta garatu horietan, azkentze dola urte bat atseman zen Espainian, gizon batek, langile batek, ahate azkuntzan ari zen langile batek harrapatu zuen gripa, hamar egunez eritu zen eta gero ondutik berri zuen datu eta gaina hartu zakon eritasunari, beraz, ez da hola haina jangurahia, oart garria da, bizten dena, fenomeno hori behar da jakintzen dako gertatzen den eta nola gertatzen den, mena, bon, Europa honetan ez da hona olakurik entzun eta Amerikan jara, gertatu izan da eta entzun izan da, jozin da.